राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 19 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम का तो अपने संसार से निर्मम होना है। मानो मेरे कहलाने वाली जो वस्तु है अपने द्रव्य है घर है और वस्तुएं है और व्यक्तियां है इनमें जो ममता है मेरापन है ये है नहीं वास्तव में। आपने माना है और माना है थोड़ा दिन ठहरने वाला है। आप विचार करें पहले इनमें ममता नहीं थी और मर जाएंगे फिर ममता इनमें रहेगी नहीं। ममता दूर रही याद तक नहीं रहेंगे क्या क्या हमारे संबंधी थे और कितनी कितनी वस्तुएं थी कहाँ घर था याद नहीं रहेगा। मेरापन तो दूर रहा याद तो नहीं रहेगी तो इन्हें मेरापन ठहरेगा नहीं तो मेरापना है नहीं। इस वास्ते भगवान कहते निर्ममो निरहंकार। निर्मम हो जाए निरहंकार हो जाए तो शांति की प्राप्ति हो जाए। शांति की प्राप्ति चाहते हैं सभी निर्ममो निरहंकार से शांति बड़ी अच्छी थी शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो इनमें निर्मम होना सीधी बात है क्यों इनमें ममता पहले नहीं थी और फिर नहीं रहेगी पक्की बात है। पहचान तक नहीं रही पहचान निर्मम तो आज दूर रही पहचान तक नहीं होगी। पहले जन्म के भी कोई आदमी मिल जाए पहचान नहीं हुई तो इनसे निर्मम होना ममता छोड़ देना। ममता छोड़ते ही क्षमता आ जाएगी। भगवत गीता में भगवत प्राप्ति के बहुत लक्षण लिखे हैं। उन लक्षणों में निर्मम और निरहंकार ये खास बात है। दूसरे अध्याय में भी निर्मम निरहंकार आता है। बार बार अध्याय में निर्मम निरहंकार दुख सुख समय वहां भी आता है। या तो निर्मोह निरहंकार से शांति बदी सभी वह निर्मोह निरहंकार समय संतुष्ट सत्योगीता तो ममता छोड़ते ही क्षमता आ जाएगी। ममता छोड़ते ही कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। ममता के त्याग करते ही एक सामर्थ्य आ जाएगी अपनी निर्बलता मिट जाएगी और ममता का त्याग करते ही निर्विकलता आ जाएगी। ममता के मिटते ही सर्वथा मिट जाएगी तो चित्त एकाग्र हो जाएगा और ममता मिटते ही कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा और ममता मिटेगी। ये तो मिटने वाली है ये रहने वाली है नहीं ये रहेगी नहीं। ममता स्त्रियों के देखा जाए तो वो अपने माता पिता भाई भुजाई बताई जो भतीजा आदि में ममता रखती है। ब्याह होने के बाद वो भूल जाती है और वहां माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, नानी बन गई, परनानी बन गई। उस समय कुटुंब है मेरा, ये याद ही नहीं कि मेरे भाई है, मेरे बाप है, माँ है, भतीजा है, याद ही नहीं। वर्षों तक याद नहीं आते, याद ही नहीं आते। मैं तो यहाँ की हूँ, यही हूँ, बस माँ हूँ, दादी हूँ, परदादी हूँ, मेरा परिवार है, मैं हूँ, सब बड़ी बड़ी नहीं हूँ। तो ये रहने वाली रहन है, अगर इनका त्याग कर दो तो कल्याण हो जाएगा, छोड़ जाएगी एक दिन जरूर, ये रहेगी नहीं। ये मुद्दा रहने वाली है नहीं, और छूट जाने से कल्याण नहीं होगा, छोड़ देने कल्याण हो जाएगा। छूट जाने भूल जाने नहीं बोलते, बहुत से भूल गए, कुछ नहीं पाया फायदा अपने में, कुछ फायदा नहीं, रत्ती भर गई फायदा नहीं, छूट जाएगी सभी। छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, अगर छोड़ने आपके हाथ में, जैसे स्त्री छोड़ देती है ब्याह होने पर, ऐसे ही कोई भूत चला जाता है तो वो जन्म देने वाले माँ बाप को भूल जाता है, जिन्हें भूत जाता है उनको माँ बाप मान लेता है, वहीं रस पर जाता है, भूल जाता है। जैसे कोई साधु हो जाता है ठीक वैराग्य से, त्याग से, तो माँ बाप की वर्षों तक, पर 20 वर्ष में याद ही नहीं आता, कभी याद ही नहीं आता, स्वप्न में भी याद नहीं आता, वे मर गए है घर वाले, याद ही नहीं आते। घर वालों के लिए वो मर गया, उसके लिए घर वाले मर गए, सब खत्म। तो दूसरे की ममता कर ली, ममता त्याग दी तो ठीक है, मगर दूसरे को और ममता कर ली, किसी की ममता नहीं कर, मेरे में मोहन अहंकार से शांति बनी कर सती, शांति की प्राप्ति हो जाती है। भक्त हो जाए मोह बहुत भक्त समय प्रिया प्यारा भक्त बन जाता है। जरूर छूटने वाली है, इसमें संदेह नहीं, ममता कोई रख सकते नहीं, पैसों के साथ में, मकान के साथ में, कुटुंब के साथ में ममता रख नहीं सकते। और गीता में जितने लक्षण है भक्तों के, सबसे श्रेष्ठ समता, समता आ गई तो गीता कहती है परमात्मा प्राप्ति हो गई, समता नहीं आई तो लक्षण आ गई तो गीता नहीं कहती। सबसे बड़ी क्षमता है ममता, छूटती क्षमता आ जाएगी, तत्काल ममता छूटते ही क्षमता आ जाएगी। तो क्षमता का इतना महत्व है, और बिल्कुल अपना स्वतंत्र है, इसमें कोई पराधीन नहीं है। अब वो बताया ना, स्त्री त्याग देती है, गोद जानवर त्याग देता है, साधु होता त्याग देता है, तो इसमें स्वतंत्रता है, परंतु त्याग कर तो जम कर देता है। ममता का जगह छोड़ दी है, जी छोड़ी वहां छोड़ी, और बदल दे और छोड़ी और कर दी, निर्मम निरहंकार हो जाए, कहीं ममता नहीं है, कहीं अहंकार नहीं है, अहंकार हो गया मुक्त हो गया, अहंकार से शांति बनी है सभी। अगर शांति चाहते हैं सो, कोई ऐसा प्राणी नहीं जो शांति न चाहता हो, ये शांति मिलती कैसे है, निर्मोह निरहंकार से मिलते है। जहां निर्मोह निरहंकार हुआ तो शांति बनी है सभी, शांति नहीं ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इसको बताए ब्राह्मी स्थिति है, धर्म में जो स्थिति है परमात्मा में स्थिति हो जाएगी, निर्मोह निरंकार होते ही ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नाम ब्राह्मी में ही थी, इसको प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तत्व ज्ञान हो जाता है। और बारह अध्याय में देखो तुम भक्त समय पिया भक्त मेरे को भक्त है प्यारा है भगवान का भक्त बन जाता है। ऐसी बात है ममता त्यागना आता है, अगर नहीं आता तो अपने आप में कन्या कैसे त्याग देती है, गोद जाने वाला कैसे त्याग देता है, साधु होने वाला कैसे त्याग देता है। त्याग करने में समर्थ हुआ सब अनुभव की बात है। अब नहीं करते वो आपकी मर्जी है, पर त्याग करो तो आप त्याग कर सकते हो, स्वतंत्र हो सब, कोई इसमें परतंत्र नहीं, निर्मो निरहंकार सी स्थिति। परमात्मा की प्राप्ति के पीछे चलने में क्या चीज है, क्या चीज ममता त्याग दो, क्या चीज है प्रश्न किया किसी ने कि भाई हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं क्या करें, कहते ममता का त्याग कर दो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ममता रहेगी नहीं, रख सकते नहीं, जो रहेगी नहीं रख सकते ही नहीं उसे त्यागने में क्या हर्ज है। और ये संसार की ममता त्यागते ही परमात्मा की ममता आप साफ रह जाएगी, क्योंकि मम्मी वंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी। परमात्मा के साथ संबंध अपना हो गया, निहाल हो गया, अपना आदि स्थान प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि पूर्ण हो जाएगी, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, कोई भी विफलता रहेगी नहीं। ठीक बात है, और सबको आता है, बालकपन में माँ कितनी प्यारी लगती थी, माँ को छोड़ नहीं सकते, माँ चले जाए तो रोने लग जाते, ब्याह होने के बाद में माँ बुरी लगती है, माँ बता देते माँ सुहाते नहीं, स्त्री बच्चे सुहाते थे, तो ममता छोड़ना आता है अपने को, ये विद्या याद है। अगर सब जगह छोड़ दे नहीं कर लेते ना, माँ में किया स्त्री में कर लिया, बस बच्चों में कर लिया, दो पग थे बच्चे स्त्री में कर लिया, चार पग हो गया, फिर छोरा हो गया, छह पग हो गया, आठ पग हो गया, दस पग, कहीं खुदरा होता जी हो गया, कौन सा हो गया, दस पद बीस पद हो गया, मनुष्य मनुष्य कण खुद उड़ गया। तो ये विद्या याद है, त्याग कर दी शांति जाती है, त्याग शांति अनंतर, त्याग के अनंतर शांति, अंतर नहीं पड़ता, तब त्याग करते तो त्याग। अरे भाई त्याग तो मलमूत्र का त्याग देख रहे हैं, भी शांति मिल जाती है, त्याग महत्व मानता है, त्याग की इतनी बड़ी क्षमता है, गंदी से गंदी सी भी त्याग हो तो शांति मिल जाती है, स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं। अरे कोई से भी ममता नहीं है, महात्मा हो जाओगे तब तो जीवन मुक्त परमात्मा प्राप्त हो जाओगे, कितनी आनंद की बात है। और सब स्वतंत्र है इसमें, स्वतंत्र नहीं तो सब का त्याग करेगा। अभी आपको पूछा जाए पहले जन्म में आप कहाँ थे, कौन माँ थी, कौन स्त्री थी, कैसे बच्चे थे, क्या कौन ढंग था, क्या मकान थे, याद ही नहीं, याद ही नहीं है। इसलिए ममता मेरा मानते थे वो याद ही नहीं है, याद ही यही दशा भी होने वाली है, और छोड़ने से नहीं होगी, छोड़ने से होगी, छोड़ने से मृत्यु होती है, छोड़ने से होते मृत्यु, छोड़ने से होती है मुक्ति। इतना अंतर है छोड़ने से मौत होती है, छोड़ने से मुक्ति होती है। मौत में मुक्ति फर्क है, छोड़ने से मुक्ति नहीं मृत्यु होती है। ऐसी बढ़िया बात है, अगर मनुष्य त्याग कर सकता है मनुष्य के लिए है मेरे विधान ही मुफ्त में दूंगा, मुफ्त में कुछ लेना देना कोई फायदा नहीं, पूरा दुख बढ़ा है और फायदा कुछ नहीं। फायदा क्या बताइए, ममता करने से रोएगा, दुखेगा, चिल्लाएगा, घबराएगा, ये चीजें मिलेगी, त्याग करने से शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, मनुष्य धर्म सफल हो जाएगा। मनुष्य धर्म की जो महिमा है वो महिमा हो जाएगी आपकी, इतना बड़ा बदलाव होगा। ऐसा ब्रह्म स्थिति धर्म की स्थिति हो जाएगी, इनाम प्राप्त हुई थी सिद्धवा से अब अंधकार, अंधकार में भी हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण स्थिति, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी बड़ी महिमा है, यो मत भक्त से जो भक्त हो जाएगा भगवान को प्यारा हो जाएगा, संसारी ममता से किसी को प्यारा नहीं। ज्यादा ममता वाला दुख होता है, जिसे ज्यादा ममता करता है संसार में उतना ही दुखी होता है। जितने दुखी है करा रहे हैं, नरकों पड़ रहे हैं, दुख पा रहे हैं, ममता का रहे किसी से ममता करी दुख पा रहे, दुख से बच सकता नहीं, ममता त्याग दुख नजीक आता नहीं, पास में नहीं आएगा, फटका करी दुख, महान शांति की प्राप्ति हो जाएगी और भगवान प्यार लगेंगे, भगवान अच्छे लगेंगे। जहां संसार की ममता छोड़ी के भगवान के प्यार हुआ, हम सब सत्य ही स्वाभाविक ही भगवान प्यार लगेंगे। मन जन्म सफल हो जाएगा, शांति की प्राप्ति हो जाएगी, सब शांति मिली गति। तीनों बताया है, कर्मियों बताए निर्मोह निरंकार व्याय का मान या सर्वान मास्प्रिया निर्मोह निरंकार शशादी मध्य एकत्र श्लोक दूसरे अध्याय श्लोक में और वो बारहवें अध्याय अच्छा निरंतर उसमें निर्मोह भक्ति योग में और ज्ञान योग में अहंकार बलम दर्पण काम उदम परिग्रम युष्य निर्मल शांतो ब्रह्म भाई गति ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोषित न काम सति समस्त सर्वेश भूते सुमत भक्ति लभते परा भक्ति अमर में जाना दिया वाले साधर ज्ञान लोग अठारह अध्याय में किसी बढ़िया बात है। कर्म योग में निर्मोह निरंकार, भक्ति योग में निर्मोह निरंकार और ज्ञान योग में निरहंकार में निर्मोह। ज्ञान योग में अहंकार के पहले त्याग है, पीछे अहंकार का त्याग है और भक्ति योग में कर्म योग में निर्मोह निरंकार, पहले ममता का त्याग, पीछे अहंकार का त्याग। ज्ञान योग में अहंकार का त्याग है, इस वास्ते ज्ञान योग कठिन पड़ता है। अहंकार का त्याग पहले, पीछे निर्मोह ममता का त्याग और कर्म योग में ज्ञान योग में भक्ति योग में कर्म योग में भक्ति योग में पहले निर्ममा ममता का त्याग, फिर अहंता का त्याग, फिर मुक्ति। तीन योग सिद्ध हो जाएगी, कर्म योग सिद्ध हो जाएगा, भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा और ज्ञान योग भी सिद्ध हो जाएगा। निष्ठा ज्ञान से या परा, जो परा निष्ठा है ज्ञान की, बस सिद्ध हो जाएगी। निर्मो निरहंकार, वे अहंकार अहंकार बलन दर्पण काम क्रोधम परिग्रह विमोच निर्मो शांत ब्रह्म भुआई कल्पते ब्रह्म भूत का प्रसन्न आत्मा न सोचने काम सकते। निर्मो निरहंकार मुक्ति के मार्ग में जाओ, कोई सही योग करो, आप स्वतः निर्मो निरहंकार हो जाएंगे। और बंधन पड़ने में निर्मम का निरंकार हो गए, निर्ममता और ममता अहंता सोले करके दुख पाओगे, कष्ट उठाओगे। और निर्मम निरंकार हुए आनंद में जाएगा। शताब्दी वाले सुन गए आंसू पैर आनंद। देखो जो निर्भम और निरंकार हो जाता है वो सब जगह ममता हो जाती है। सब जगह मेरा अपना, सब अपने अपनी, सब चीज अपनी। साधु हो जाता है, एक घर रोटी बनती है, एक घर में बनती रोटी बता गए तो घर घर में रोटी बनती थी, घर घर में जान जाए महलों में वालों में किसी मौसी बात। एक घर रोटी बनती, एक घर घर घर बनती। बहुत फायदा है, लाभ बहुत है, हानि है ही नहीं। ममता के त्याग करने से हानि होती नहीं, और सबकी सेवा होती है बहुत बढ़िया। सबके साथ प्रेम होता है, ममता होती प्रेम नहीं होता, पक्षपात होता है। और ममता नहीं होती तो प्रेम होता है, पक्षपात नहीं होता, सबका हित होता है, प्राणी मात्र का। तो अपने को दुनिया को हित है, दुनिया को भी बड़ा हित है। निर्मम होता है वो ही वास्तव में दूसरों को भी निर्ममत करता है। जो खुद निर्मम नहीं हो तो फिर तुझे कैसे कैसे कैसे करेगा, उसको याद ही नहीं है वो चीज। और जो निर्मम हो गए उनके संग से स्वाभाविक ही स्वाभाविक आनंद होता है, स्वाभाविक रूप से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। निर्मम और निरंकार हो गए, ऐसे पुरुष का संग करने वाले शांति को प्राप्त होते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो अपने को और दुनिया को सबको शांति मिलती है। जो वास्तव में पारमार्थिक बात में ऊंचा उठता है उसके द्वारा क्यों को प्राप्ति होती है, क्यों को शांति मिलती है, क्यों को आनंद मिलता है, बहुतों को आनंद मिलता है। धन संपत्ति ममता करने वाला को एक को भी सुख नहीं मिलता, खुद कोई है दूसरे संग करने वाला उसको कैसे मिलेगा। उसके द्वारा ममता होगी, ममता त्याग में क्षमता आ जाएगी। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नाम प्राप्त मोह थी, इसको प्राप्त होने पर मोह नहीं होता। सत्वा श्याम अंत काले भी अंत समय में जाए तो शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में आनंद से रहेगा, उसका जीवन परम शांति होगा, उसके जीवन से हजारों को आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। उपकार भी इतना नहीं है, अपने भी शांति मिलेगी, संसार भी बड़ा भारी उपकार होगा, संसार का भी हित होगा। ऐसी बात है, ऐसी बढ़िया बात है। और इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें परतंत्र कोई नहीं है। मोह का कारण दिखता है ऐसा मालूम होता है, छूटना कठिन है, तो छूटेगा ही, रख सकते ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है। कोई ताकत है बोलो, कोई रख सकते ही नहीं। अंत ही तो ये तजेगे पामर तुम ते अब ही ते, मन पसीते हो प्राणी अवसर भी थे। अंत ही तो ये तजेगे पामर तुम ते अब ही थे, सभी त्यागे तो पहले ही त्याग रहे थे। ब्याह होता है ना, ब्याह के बाद में उसकी कांकर डोरा खोले, स्त्री स्त्री का कर रहे, वो जो पहले खोले उसकी बाद भी है, वैसी महिमा होती है। पहले खोलते मानो ब्याह का बंधन हुआ, जो पहले खोल दे, पहली अहंकार सो दे, पहली महिमा उसी महिमा होती है। दो दम उसकी महिमा नहीं, एक दम उसकी महिमा है। ये बात सब कुछ लगा, अपना हिंदुस्तान की चीज ऐसी है जो सबको कल्याण करने वाली, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।